Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Bugünkü programımızın destekçisi Sevim Yönder'e teşekkür ederiz. Evet, şimdi telefon hattımızda Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız var. Hocam merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Gürhan Bey. Sağolunuz, çok teşekkürler. Elvan'la birlikteyiz, Elvan Cantekin'le. Merhabalar hocam. Merhabalar Elvan Bey. Evet hocam, Şili depremlerinden başlayabilir miyiz? Üst üste oldukça büyük depremler gerçekleşti. Herhalde bu yıl içinde de en yüksek depremlerden biri gerçekleşti. En büyük depremlerden biri gerçekleşti. Evet, Şili Pasifik çevresinde yer alan bir bölge. Daha önceki programlarımızda da birkaç defa bu bölge hakkında konuşmuştuk. Pasifik dünyanın tektonik olarak en aktif yöresi. Benzeri şekilde volkanizma açısından da en aktif bölgelerinden bir tanesi. Ve deprem tarihine baktığımız zaman dünya deprem tarihinde olan en büyük depremler de hep bu yörede meydana gelmiş. Örneğin Şili'de 1960'ta meydana gelen ve bu 16 Eylül 2015 depremiyle aynı kuşakta meydana gelmiş olan bir deprem var. 1960 Şili depremi adıyla biliniyor. Büyüklüğü 9,5 ve dünyada bugüne kadar kaydedilmiş en büyük deprem. Dolayısıyla Pasifik çevresi ve özellikle de Güney Amerika yöresi dünyadaki en büyük depremlere ev sahipliği yapan bir jeolojik yapıya sahip. Bu yapının temel nedeni de Pasifik Okyanusu'nun tabanını oluşturan levhanın Pasifik çevresindeki kıtaların altına farklı yönlere doğru dalıyor olması. Örneğin hatırlayacak olursak Japonya'daki büyük tsunami'yi oluşturan deprem yine Pasifik levhasının Asya levhası altına dalmasıyla gerçekleşmişti. Evet. Alaska'da kuzeyde baktığımız zaman en önemli depremlerin meydana geldiği kuşak gene Pasifik levhasının kuzeye dalmasının bir ürünü. Amerika tarafına geldiğimizde de Kuzey ve Güney Amerika tarafına yine Pasifik levhasının Amerika levhası altına dalması hep büyük depremleri ortaya çıkartıyor. Bu Şili depremi de yine Pasifik okyanusunun tabanını oluşturan levha ya da levhaların Güney Amerika altına dalmasıyla ortaya çıkan bir durum. Burada Nazca levhası dediğimiz bir levha var. Oldukça hızlı hareket ediyor. 7.4 santimetre yılda hareketi var. Bu ne demek? Bu Kuzey Anadolu fayının 3 misli hızda bir hareket demek. Kuzey Anadolu fayı aşağı yukarı 2,5 santimetre yılda bir kayma hızına sahip. Buradaki Nazca levhası ise 7.4 santimetre ki oldukça hızlı. Bunun anlamı da şu: eğer levhalar hızlı hareket ediyorlarsa stres birikimi çok daha kısa sürede oluyor ve ortaya sık sık depremler çıkıyorlar. Yine dünyadaki büyük depremlere baktığımızda bunların hemen hemen tamamının, çok büyük depremler, devasa depremler dediklerimizin bu tür dalma batma kuşaklarında gerçekleştiğini biliyoruz. İşte Japonya'da olan, Alaska'da olan ve Güney Amerika'da 16 Eylül 2015'te olan depremler bu tür dalma batma tarzı. Bizim dev bindirme, mega thrust dediğimiz yapılardan ortaya çıkıyorlar. Bu 16 Eylül depreminde tahmin edilen fay boyu 230 kilometre, eni ise 100 kilometre. Yani 230'a 100 kilometre çapında bir ya da büyüklüğünde bir alan boyunca Pasifik levhası Amerika levhasının, Güney Amerika levhasının altına doğru dalıyor. Ve ortaya çıkan da bu 8.3 büyüklüğündeki deprem. Bu söz konusu depremin güneyinde 2010'da 8.8'lik bir deprem meydana gelmişti. 400 kilometrelik çevresine bakıldığında da 15 tane 7'nin üzerinde bilinen deprem var. Yani burası hep büyük depremler üreten bir bölge. 16 Eylül sonrasında da 5 tane önemli artçı var. Bunların büyüklükleri 7'den 6.3'e kadar değişiyor. Tabii bunun bir özelliği de açıkta denizde meydana gelmesi. Ancak oluşturduğu sarsıntı açısından Şili'deki kayıtlara ve hissedenlerin, depremi duyanların verdikleri raporlara bakıldığında karada oldukça büyük bir sarsıntının meydana geldiği görülüyor. Buna karşılık can kaybı sanıyorum en son 9 ya da 10. 12 hocam. 12'ye çıkmış. Evet. Evet. 20 yaralı, yani, 12 ölü. Evet. Yani bu da hani depremin uzak ya da denizde olmasından değil sanıyorum büyük ölçüde çevrede bulunan yerleşim birimlerinin bu kadar büyük depremlerden yeterince ders alınmış olduğunu gösteriyor. 10-12 can kaybı elbette önemli bir kayıp ama bu kadar büyük bir depreme oranla can kayıplarının ve hasarın oldukça düşük kalması herhalde ancak ülkenin depreme hazır olmasıyla açıklanabilir diye düşünüyorum. Hocam evet, şimdi Şili'deki depremlerle ilgili geçmişte konuştuğumuzda, daha doğrusu hani bu çevrelerde konuşulduğunda işte Şili'deki depremlerin çok derin depremler olduğu, genellikle kıyıdan uzak bölgelerde meydana geldiği, meydana gelen yerlerde de yerleşimin çok yoğun olmadığı, o yüzden de işte can kaybı ve maddi hasarın sınırlı kaldığı şeklinde yorumlar yapılırdı. Şimdi buna bakıyoruz, mesela 25 kilometre derinlikte olmuş. Hani çok çok derin bir depremde değil gibi diye evet, nitelendirebiliriz. Hani siz yer bilim açısından hani demin biraz izah ettiniz ama buradan çıkacak dersler ne? Yani hakikaten insanoğlunun ne yapabiliyor, nasıl bu afet haline dönüşmesini engelleyebiliyor bunu? Evet, şimdi yani Şili'de olan deprem Türkiye'de olsaydı diye insan düşünüyor. Evet, İnşallah evet. Böyle bir şey olmaz ama Türkiye'de olabilecek yani bildiğimiz en büyük deprem de Erzincan depremi 1939. 7.9. Buna oranla daha düşük bir deprem. Ancak o koşullarda nüfusun yoğun olmadığı 1939'lu yıllarda 40 bin cana mal olmuş. Evet. Deprem, 39 depremi. Böyle bir deprem ülkemizde olsaydı, örneğin Kuzey Anadolu fayı üzerinde olsaydı, bugünkü koşullarda ki biz de bir deprem ülkesiyiz, biz asırlardan bu yana, hatta belki onlardan çok daha eski, yani Şili'nin tarihinden çok daha eskiden bu yana biz depremlerden etkilenen bir ülkeyiz. Evet. Üzerinde medeniyetlerin deprem nedeniyle battığı bir ülkeyiz. Ama bugün bu büyüklükte bir deprem olsaydı biz 12 değil 12 bin belki 120 bin can kaybıyla ancak çıkardık böyle bir depremin altından. Evet. Tabii bu toplumların ve ülkelerin depreme hazır olup olmaması ya da doğal olaylardan ders alıp almamasıyla alakalı. Bakın dün akşam televizyona bakarken Bodrum'daki seli gördüm. Evet. Bodrum gibi bir gelişmiş olması gereken diyelim turistik bir yerde böyle bir selin öngörülememiş olması açıkçası bir utançtır. Başka bir şey değil. Evet hocam. Şimdi haberlere baktığımız zaman 1 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kalıyor bu depremin hemen arkasından. Yani bu da ne kadar büyük bir nüfusu etkilediğini, coğrafyayı evet. etkilediğini çok açık gösteriyor. Ama evet. can kaybı sayısına baktığımız zaman 12. Şili'yi de biliyoruz. Özellikle geçmişteki 1960'ta sizin de belirttiğiniz 9,5 büyüklüğündeki depremden sonra özellikle binalarda çok ciddi tedbirler alınıyor. Bodrum örneğini de bugünkü programımızda ele alacağız sizden sonra. Orada da bütün dere yataklarının kapatılmış olduğunu biliyoruz. Evet. Ve şu anda Bodrum konusunda bilgi veren arkadaşlarımız da aynı şeyi söylüyorlar. Daha da enteresanı bu sel felaketinin en etkili olduğu sokağın ismi Dere. Dere Sokağı. Yani çok belli ki orası eskiden dere yatağıymış. Şimdi de dere sokağı koymuşlar. Dere yatağını değiştiriyoruz. Dere sokağı yapıyoruz. Şeyin aslında rakamları çok enteresan. Şili'nin rakamları. Çünkü bir de ciddi kayıplar da var. Özellikle bina hasarları, hasarlanan binalar. Ama bütün bunlara baktığımız zaman gerçekten son derece etkisi, özellikle insanlar üzerindeki etkisinin az olduğunu. Can kaybı açısından. Can kaybı açısından, evet. Şöyle bir grafik vardı siz söylerken o hatırıma geldi. Ülkelerin gelişmişlik durumuyla binalardaki ya da depremlerdeki can kaybı evet. arasında bir grafik var. Ve o grafikte Türkiye, Ermenistan depremleri örneğin, Türkiye'deki depremler, İran. Mesela bizim İran'daki deprem, Bam depremi var orada. Evet. Adana 1985 depremi var, bizim Gölcük depremi var. Bunları koyduğunuz zaman biz o grafiğin üst taraflarındayız. Ya da yapı başına can kaybı şeklinde bir grafik var. Yapı başına can kaybını koyduğunuz zaman biz o grafiğin en üst sıralarında yer alıyoruz. Bu şunu gösteriyor. Yani olaylardan ders almak gerekiyor. Ama maalesef çok ders alabiliyor muyuz? Herhalde alamıyoruz. Evet, bugün mevcut durum bunu gösteriyor. En son yayınlanan bir rapor var, çalışmalarında bizlerin de bulunduğu. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin birçok daire başkanlığı var. Bunlardan birisi de Deprem ve Zemin Daire Başkanlığı. Burası için 37 milyon bütçe ayrılmış 2013 yılında, fakat harcamaları 7 milyon küsur. Yani başka daire başkanlıklarına baktığımız zaman bütçelerinin çok üzerinde harcama yapabildiklerini görüyoruz, ama deprem için ayırmış olduğumuz parayı bile harcamakta zorluk çekiyoruz. Hocam, ben 2015 yılı depremlerini, 6 ve üzerindeki büyüklükteki depremlerin bir listesini çıkarttım. 50 tane görülüyor. Aslında geçmiş yıllara baktığımız zaman çok daha iyi bir durumda olduğumuz anlaşılıyor. Sizin 2015 yılına ilişkin bir değerlendirmeniz olabilir mi acaba bu programda? Evet. Şimdi istatistikler genellikle yıllık çıktığı için hani tam sayıyı şu anda bilmiyoruz. Ama uzun yıllar istatistiklerine baktığınız zaman bunlarda önemli farklılıklar olabiliyor. Yani yıllık deprem değerlerinde yıldan yıla çok farklılıklar olabiliyor. Bu da doğanın çok düzenli davranmadığını gösteriyor. Ama gösteriyor. Yani bu yılki belki üzerinde en fazla durulması gereken iki tane önemli deprem. Bir tanesi Şili, ki can kaybı açısından çok yüksek bir kayba yol açmayan bir deprem. Ama bir tane de 12 Mayıs 2015'te Nepal'de, biliyorsunuz, evet, önemli evet. bir deprem oldu. Hem can kaybına yol açtı, hem tarihi çok sayıda yerin yerle bir olmasına, harap olmasına yol açtı. Neler oldu? Evet. Ve iki tane, 7.1 ve 7.3 birbirini izleyen iki tane deprem şeklinde gerçekleşti. Bu yılın belki en kayda değer depremleri bunlar olabilir. Aslında Nepal etkinliği 7.8 ve 25 Nisan'da başladı. 7 ve 12 Mayıs'ta da zaten yıkılmış, hasar görmüş olan binalar bu sözünü ettiğim iki depremle 7.1 ve 7.3'le de tamamen tahrip oldular. Evet. Onu izleyen Şili depremi yine önemli bir deprem ve bu yılın en büyük depremi. Onun dışında olan çok sayıda 7'nin üzerinde, ben de 7'nin üzerindeki depremlere bakmıştım. 7'nin üzerindeki depremlerin önemli bir kısmı açıkta ya da denizlerde meydana geldi. Papua Yeni Gine gibi, Salomon Adaları gibi, Japonya, Endonezya gibi bir kısmı derin oldukları için çok hasar vermedi. Bir kısmı da belki yerleşimin çok yoğun olmaması nedeniyle. Gerçekten 2015'in son çeyreğine girdiğimizde bu iki deprem dışında çok hasar veren, çok can kaybına yol açan depremler ne mutlu ki bu yıl için ortaya çıkmadılar. Evet hocam. Belki Türkiye için de dünyayı, dünyanın yanısına Türkiye için de benzeri şeyleri söylemek mümkün. Türkiye'de de aslında bu yıl 4-5 büyüklüğüne varan depremler oldu. Bunlardan bir tanesi Adana açıklarında olan 30 Temmuz 5.2 depremiydi ki bildiğim kadarıyla herhangi bir can kaybına ya da hasara yol açmadı. Belki panik nedeniyle olan şeyler vardır. Onun dışında Çanakkale Eceabat'ta 4.8, Hatay Samandağ'ında 4.6, Sakız Adası'nda 4.9, Köyceğiz'de 4.5, Bingöl'de 4.5, Mustafa Kemal Paşa'da 4.5 gibi 4.5, 4.6, 4.3 büyüklüklerine varan bir takım depremler oldu. Bunların bir kısmıyla korktuk, endişelendik ama 2015'in bugüne kadar olan süreci Türkiye için deprem açısından şanslı bir süreç diye söyleyebiliriz. Evet, bu sabah da Kütahya'da bir deprem oldu. 4.3 büyüklüğünde saat 9.25'te ama o da bölgenin sürekli karşı karşıya kaldığı büyüklükleri de önemli olmayan depremlerden biri herhalde. Evet, evet. Yani orada da Simav'dan geçen önemli bir fay sistemimiz var. Onun üzerinde geçtiğimiz yıllarda olan ve Simav'da hasara yol açan depremden sonra bir takım artçı diyebileceğimiz, uzun aralı artçı diyebileceğimiz ya da o depremin etkileriyle ortaya çıkan depremler meydana geliyor. Evet. Bütün bunlar şunu gösteriyor. Yani Anadolu levhasının içerisinde, Anadolu coğrafyasında deprem açısından önemli bir aktivite var. Bu aktivite zaman zaman 4'lere 5'lere kadar uzanan bir deprem dağılımı yarattı. Ancak bunun biraz sonra yarın ya da bu yıl ya da önümüzdeki yıl ya da yıllar içerisinde tersine dönmeyeceği, yani 4.6'lık bir depremin 6.4 olmayacağını kimse garanti edemez. Tabii. O bakımdan da hazırlıklı olmanın en önemli aşama, en önemli faktör olduğunu belki bir kere daha vurgulamak gerekiyor. Evet. Hocam bir de bu Şili depreminin artçıları var. Siz de bahsettiniz. Bir 7.9 var. Gene 16 Eylül tarihinde. Bu 8 kilometre derinlikte gerçekleşmiş bir deprem. Hemen arkasından 18'inde, 18 Eylül'de 6.3 ve 21 Eylül'de de 6.5 büyüklüğünde bir deprem. Yani birbirine yakın bölgelerde gerçekleşmiş olan depremler ama demek ki oradaki hareketlilik bu büyüklükte devam edebiliyor. Evet, yani burada fayın hareket miktarı konusunda bildiğim kadarıyla henüz ortaya konulmuş bir şey yok ama tahminen, yani demin sözünü ettiğimiz 230 metre boyundaki bir fay üzerinde, kilometre boyundaki bir fay üzerinde aşağı yukarı bir 10 metrelik bir atım, yani fayın bir tarafının diğerine oranla 10 metre hareket ettiği tahmin ediliyor. Evet. 14 ölçümleri yapılacak, daha detayda belki ortaya konabilir. Bu Toku depreminde Japonya'da 20 metrenin üzerindeydi. Evet. Burada da belki o yüksek rakamlara kadar ulaşılabilir. Bir de tsunami 4,5 metre büyüklüğündeki dalgaların olduğu belirtiliyor. Ama bunun sonucunda da herhangi bir can kaybı, yaralanma söz konusu olmamış. Sahil kentlerini vurmuş. Evet. Bir de Pasifik'te bu tsunami için erken uyarı sistemi var. Evet. İyi çalışan. O sistemde hani bütün ülkelere depremin olduğu andan itibaren haber veriyor. Ve hatırladığım kadarıyla Japonya'ya ulaştı tsunami dalgaları Şili'den 22 saat sonra. Yani bütün Pasifik çevresinde tsunami dalgalarının etkisi oldu ama deprem olduğu anda uyarıldığı için sanıyorum insanlar tedbir alma şansını bulabildiler. Evet, New York Times gazetesi de depremde can kaybının tahmin edilenden daha az olmasının sebeplerini maddelemiş. Kıyılarda yaşayanlar daha hazırlıklıydı diyor. Uyarılar zamanında yapıldı. Katı inşaat kuralları var Şili'de diyor. Acil durum uygulamalarının geliştirildiğini belirtiyor. Bir de okullarda sürekli eğitim yapıldığını belirtiyor New York Times gazetesi. Evet. Hocam bir de... Açıkçası kıskanıyorum bunları duyduğum. Değil mi? Evet. Bir de bilmediğimiz şeyler değil, değil mi hocam? Hepsi bilinen, öngörülen, yıllardan bu yana söylenen evet. Şeyler. Üzerinde sürekli tartıştığımız, konuştuğumuz... hocam 14 Eylül tarihinde gazete haberlerinde deprem riski en yüksek 10 kent listesine İstanbul'un da girdiğini belirtiyor ama bu eskiden de böyleydi. Yani bu yeni bir olay değil. Tabii, işte, tabii yeni bir şey. Yeni bir şey değil. Tokyo, Kobe, Jakarta, Nagoya, Los Angeles, San Francisco, Tahran, Manila, İstanbul 9. sırada ve Napoli. Bu eskiden beri böyleydi. Yeni bir haber gibi çıktı ama. Katmandu vardı aslında o listede. Evet. Sanıyorum bu 7.8'lik 25 Nisan depreminden sonra Katmandu o listeden düştü mü koymadılar mı onu bilmiyorum. Ama o listede gene risk taşıyan yerlerden birisi olarak biliniyordu ve o risk gerçekleşti. Evet. Sanıyorum o riskin oluşması nedeniyle. Şimdilik katmanlı listeden çıkmış. Bu Alman Alfred Wegener Enstitüsü'nün hazırladığı bir liste hocam. Evet. Belki siz biliyorsunuzdur, bilmiyorum. Burada yani o listede dikkate alınan şey sadece doğal yapı değil, aynı zamanda hani kentlerin depreme hazırlığı da önemli. Mesela Tokyo önemli bir deprem riski taşıyan bir yer. Kyoto önemli deprem riski taşıyan yer Japonya'da. Evet. Ama hani o deprem olduğu zaman ortada bir risk oluşur mu? Yani tehlike var mı? Risk ortaya çıkar mı? Yani büyük bir deprem 7 gibi bir deprem Tokyo'yu vurursa ya da 7 gibi bir deprem İstanbul'u vurursa ortaya çıkacak sonuç birbirinden çok farklı olacaktır. Evet. Bunun da işte en güzel örneğini Şili depremiyle yaşadık. Evet. Bu konuda gene aynı gün bir başka haber. Biliyorsunuz bu uluslararası kredi derecelendirme şirketleri var. Türkiye'nin de sürekli izlediği, takip ettiği, hatta tartışmalara da neden olan. Bunlardan Standard & Poor's İlk kez doğal afetlerin kredi notları üzerine olası etkilerine dair bir araştırma raporu yayınlıyor ve iklimsel felaketlerin ülkelerin kredi notuna ölçülebilir etkileri olabileceğini ifade ediyor. Bu anlamda mesela Dominik Cumhuriyeti tropikal fırtına ve fırtına dalgasından ötürü puanında kredi notlarındaki tahmini düşüş 2,5. Bunun ne anlama geldiğini tam anlayamadık. Elvan'la biraz tartıştık ama onlar biliyorsunuz kredi derecelendirme notlarını işte 3A artı B falan gibi bir takım... Son derece komplike şekilde. Evet, komplike şekilde ifade ediyorlar. Bangladeş'te aynı durumda tropikal fırtınadan 2,2 tahmini düşüş. Japonya deprem nedeniyle 2,1. Costa Rica deprem nedeniyle 1,8. Vietnam tropikal fırtına ve fırtına dalgası nedeniyle 1,8. Peru deprem nedeniyle 1,8. Tayland sel nedeniyle 1,6. Tayvan deprem nedeniyle 1,3. Türkiye deprem nedeniyle 1,3. Yani bu listelenen ülkelerde bahsedilen felaket senaryoları gerçekleşirse işte Türkiye, Tayvan, Panama, Ekvator gibi ülkelerin en az bir puan aşağı düşeceği, Şili ve Japonya'nın notunun da en az 2 puan azalacağı belirtiliyor. Bir son haberimiz var hocam. Ayda 200'den fazla deprem gerçekleşmiş. Ayda tektonik hareket var mı hocam bu şekilde? Valla bildiğimiz kadarıyla yok. Ayın yapısı dünyanın yapısından farklı. Dünyada levhalar var ve levhaların hareketleri var. Ama ayda böyle bir levha hareketi söz konusu değil. Büyük ihtimalle volkanizma nedeniyle ayda böyle bir hareket olabilir diye düşünüyorum. Evet. Apollo 16. Bilmediğim konu. Apollo 16 görevine ait verilerde 200'den fazla ay depremi tespit edilmiş. Bu 1972'de başlayıp 1977'ye kadar devam eden dönemde 210 tane sismometreleri deprem tespit etmiş. Ama dediğiniz gibi volkanik hareketlerin sonucu olabilir. Hocam çok teşekkürler, sağ olun. İyi bayramlar diliyoruz. Ben de sizlere, izleyicilerimize iyi bayramlar, mutlu günler diliyorum. Depremsiz, savaşsız bir güzel bayram tatili geçiririz diye umut ediyoruz. İnşallah diyelim. Evet. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Hoşça kalın. Bu, evet. Bu kredi derecelendirme kuruluşlarının afet konusunu bu kadar duyarlı olmaları güzel bir şey. Çünkü bir yönlendirici bir şey olabilir hükümetleri falan da. Ama öbür taraftan kendi içerisinde de belli bir çelişki yaşıyor diye düşünüyorum. Çünkü kalkınma ve afetler arasındaki bağlantıyı düşündüğünüz zaman siz zaten kalkınmakta olan ya da geri kalmış ülkelerin gelişmesi için söz konusu olacak bir takım faaliyetlerde krediyi daha pahalı alması. Dolayısıyla işte... maliyet unsurunun artması yükselmesi. Gibi, yükselmesi gibi bir takım şeyler böyle kendi içerisinde birbirini ters yönde etkileyen bir durum mu orada söz konusu olacak? Ne kadar hani adil bir yaklaşım onu bilemiyorum. Evet. Not düşürme yani. Evet. Riskleri analiz etmek tabii ki çok önemli. Risklerin farkındalığını oluşturmak çok önemli ama kredi notunu siz düşürdüğünüz zaman daha pahalı yapmalı. Bunun bir olumlu yönü de belki hükümetleri ve devletleri önlem almaya tabii, zorlaması tabii yani, da olabilir. Türkiye'de bir takım şeyler bu kredi derecelendirme kuruluşlarının hani aman bizim notu düşürmesin diye yapılıyor ya. Evet. Hani burada da belki o zaman diyecekler ki evet abi işte evet. Umarız olur. Afetler konusunda bir dikkat edelim bakalım. Hakikaten bunlar evet. Raporlarında falan da bahsetmeye başladılar aman falan demesin diyebilirler yani. Enteresan bir noktada şu sel ve kar fırtınalarının kredi notanın olası etkisi daha düşük deniyor bu raporda. Ama diyor olası etkileri ihmal edilmemeli diyor. Sigorta teminatının yüksek olmasının da etkisiyle bu koşulların gelişmiş Avrupa ülkelerinde ciddi makroekonomik sonuçlara ve ülke notunda düşüşe sebep olacağı düşünülmüyor diyor. Hı hı. Gelişmiş Avrupa ülkeleri için geçerli olabilir mi? İşte gelişmekte olan ülkeler için bayağı bir şey riskli bir durum var. Yani bu hani şey sel benzeri şeyler için hani çok etkilemiyor diyor ama baktığımız zaman esasında yani geçtiğimiz 10 yıl 12 yıl içerisinde özellikle meteorolojik kaynaklı afetlerin getirdiği mali yük çok yüksek. Evet. O yüzden hani bu ülkeler arasında senin ekonomiye en çok darbe vurabileceği ülkeler arasında da Macaristan ve Tayland başta sıralanıyor. Yani bunlar geçmişteki herhalde bir takım verilerden kaynaklanıyor. Evet. Şeyde Orta Avrupa'daki seller şeyde Tayland'da tabii kaç 3 sene önce miydi 4 sene önce miydi bütün semikondaktör şey endüstrisini evet. bir noktada şey yaptı. Bütün pazarı dağıttı yani. Dağıttı. Darmadağın etti. Doğru. Evet. Bodrum'u da sel götürdü. Evet. Burada Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti'nden aldığımız bilgiler var. Bölgedeki arkadaşlardan aldığımız bilgiler var. hem Tıraç'a hem Aziz Şasay'a hem de Mustafa Ünlü arkadaşımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. 3 saatlik bir yağmurun sonunda hakikaten ortalık birbirine yürüdü. Darma duman oldu. Aynen. Biraz önce de Okan Hoca ile konuşurken belirtmiştim. Dere Sokak adı üstünde. Bites, Orta Kent ve Yahsi mahalleleri de, köyleri de çok etkilendi. 8 kişi yaralandı. Araçlar kullanılmaz hale geldi. 20 araçtan bahsediliyor ama yüzlerce aracın da sularda kaldığı, sularda sürüklendiği açıklanıyor. Dünden bu yana bugün öğle saatlerine kadar Bodrum merkezde elektrikler kesikti. Bir elektrik direğe devriliyor ve elektrik akımına kapılan bir köpek ölüyor. Haberlerde enteresan bir çığlık vardı. Daha selin başlangıcında Bodrumlulardan biri nerede bu akut diye çığlıklar attı. Bunu da televizyonlarda izledik tabii. Akut mensubu arkadaşlar bu şey sevinsinler mi üzülsünler mi bilemiyorum ama hani nerede bu devletler gibi nerede bu akut şeklinde bir şey olmuş, çığlık olmuş ama burada tabii şöyle bir şey de var. Yani bayram öncesi hakikaten suyların 2 metre kadar yükseldiği falan söyleniyor. Dükkanlarda, esnafta çok büyük zararlar var. Hani araçlar falan da suya kapıldı gitti ama esas o, yani işletmelerin hemen arkasından gelecek o bayram tatili ve beraberindeki turist akınını karşılayacak ve yani sezonun en çok iş yapacakları bir dönemde böyle bir felaketle karşılaşmışlar olmaları bence katlıyor. Evet, şey, zararı. Zararı katlıyor. Bir de tabii birçok insan da geçen hafta sonundan itibaren Bodrum'a ulaştı. Yani birdenbire bir kabus haline, afet boyutlarının çok daha üstünde bir kabus haline dönüşüyor. Ve yani öyle bir de durum var zamanlama açısından baktığınızda. Evet, işte bu Bodrum'dan Mustafa Ünlü arkadaşımızla konuştuğumuzda o geçmişe ilişkin bilgiler verdi. Bodrum'da bu tür yağmurlar olurdu ama bu sele dönüşmezdi. Geldiği gibi denize akar giderdi ama yoğunlaşmadan ötürü ve dere yataklarının kapatılmasından ötürü şimdi bir yağmur yağdığı zaman, şiddetli bir yağmur yağdığı zaman bütün kenti birbirine katıyor. Ya son yıllarda Bodrum ve o bölgedeki Güney Ege'de çok duyduğumuz olaylar bunlar. Yani Marmaris, işte Bodrum, şey o Fethiye, o bölgede çok sık olmaya başlayan bir şey ve ya bu programda da olsun, başka yerlerde de olsun sürekli söylenen bir olay var. Yani iklim değişikliği nedeniyle daha şiddetli hava olayları oluyor. O yüzden de bir takım tasarım kriterlerinin falan da değişmesi lazım. Belediyeler ona göre altyapıya yatırım yapmaları lazım. Bu tabii ki esasında geçmişte yapılmış olan çok ciddi yanlışların da bu sırada kaçınılmaz düzeltilmesi lazım. Bunun kaçınılmaz sonucu. Evet. Onların düzeltilmesi lazım. Yani bu konuda esasında Türkiye'de kentsel alanda çok büyük ekonomik maliyetler ortaya çıkmaya başladı. Can kayıpları da var tabii. Ya Hopa'daki olayda benzer işte yağışlardan kaynaklanan bir şey. Ama yani gerçekten bir politik üretmek ve onu takip etmek lazım. Bu şey aşırı yağışlar, aşırı meteorolojik olaylar nedeniyle ortaya çıkabilecek riskleri azaltmak için. Evet, bu sadece hükümetlerin ve yerel yönetimlerin ayıbı da değil aslında. Yani Türkiye'de yaşayan insanlar olarak bizlerin de ciddi bir ayıbı, ciddi bir hatası. Çünkü gözümüz dönmüş bir şekilde 1 metrekare yer daha nasıl kapatırız diye uğraşırsak böyle oluyor. Bodrum'un nereden nereye geldiğini iyi biliyoruz. Evet, yani evet. Onun yani, da çok büyük etkisi var. Tabii orada o kadar bir de şey var ki, yapılaşma var ki, o yapılaşmanın getirdiği bir de doğal, yani toprağın emme ve yani suyu bir şekilde bir kısmını da direne etme şeyi, imkanı o tamamen ortadan kaldırmış vaziyette. Şey, yüzey suyu olarak akıp gidiyor ve bir yerlerde tabii ki taşkınlara neden oluyor. Evet. Şimdi bir küçük ara verelim. Bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. İkinci bölümde Gonca Girit'e bağlanacağız. Hayata Destek Derneği program koordinatörü arkadaşımız. Ondan da Edirne'deki mültecilerin durumunu öğreneceğiz. Bir rapor hazırladılar. Bölgede çalıştılar. Evet, şimdi müzik parçamızı dinliyoruz. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programındayız. İkinci bölümdeyiz. Birinci bölümde Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızla birlikte Şili depremi ve 2015 yılı depremlerine ilişkin bilgileri konuştuk. Detayları aldık. Şimdi telefon hattımızda Gonca Girit arkadaşımız var. Hayata Destek Derneği Program Koordinatörü. Gonca merhabalar. Merhabalar. Elvan'la birlikteyiz. Merhaba Gonca. Merhaba. Evet, Edirne'deki Suriyeli mültecilerle ilgili bir durum raporu yayınladınız Hayata Destek Derneği evet. olarak. 17 Eylül 2015 tarihini taşıyor. Yani çok kısa bir süre önce toparlandı. Ne zaman gittiniz Edirne'ye? Biz de 17 Eylül Perşembe günü gittik açıkçası. Onun öncesine Hayata Destek olarak Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile zaten bir arada çalışıyoruz birlikte. Onlarla bir görüşme yaptık. İhtiyaç olabileceğini söyledi. Bunun üstüne biz de mültecilerin acil durumları varsa bunları tespit etmek, durumu değerlendirmek, hassas vakıları da böyle görebilmek ve tespit edebilmek için Edirne'ye ulaştık. Evet. Sizin raporunuza göre Suriye krizi nedeniyle yerinden edilmiş olan insan sayısının yaklaşık 9,5 milyon olduğu tahmin ediliyor. Hakikaten bu rakam doğru mu? Çünkü 2-2,5 milyonun Türkiye'de olduğunu biliyoruz. Ürdün'de olmayabilir, ondan tam emin değilim ama Lübnan'da ciddi bir göç var, mülteci var. Nasıl dağılımı nedir bunun? Bir bilginiz var mı? Evet, ben de size hemen yeni rakamları aslında paylaşmaya çalışayım. Aynen dediğiniz gibi şu anda Türkiye dünyadaki ve bölgedeki en çok mülteci kabul eden ülke konumunda. En yüksek sayı Türkiye'de bulunuyor. Dediğiniz gibi kayıtlı olarak 2 milyon var ama kayıtsızlarla birlikte bunun çok daha yüksek olduğunu tahmin ediyoruz. Bununla beraber Birleşmiş Milletler'e göre de sene sonuna kadar, bu sene sonuna kadar 2,5 milyona, bu rakamın 2,5 milyona çıkacağı konusunda bir açıklama oldu. Kayıtlı rakamın mı 2,5 milyona ulaşacağı? Evet, kayıtlı rakamın 2,5 evet. milyona ulaşacağı. Yani şu anda 2 milyonun üzerinde insan var. Bunun tam olarak kayıtlısı 1900 küsür. Evet. 1.900.000, 2 milyonun biraz altında ama kayıtsızlarla birlikte üstüne çıktığı varsayılıyor. İkinci bir en çok mülteciyi kabul eden ülkede Lübnan, komşu ülkelerden bir tanesi. Oranın da yükü çok ağır. Şu anda orada kayıtlı 1.1 milyon Suriyeli mülteci bulunuyor ama Lübnan çok küçük bir ülke, nüfus sayısı 4.1 milyon. Dolayısıyla nüfusun dörtte birini artık Suriyeli mülteciler oluşturuyor. Bununla birlikte Irak'ta, Mısır'da ve Ürdün'de az da olsa Suriyeli mülteci sayılarına, yani Suriyeli mültecilere rastlamak mümkün. Ama şu anda iki ülke tam anlamıyla bütün bu mültecileri kabul etmiş durumda. Peki şimdi Edirne'ye geri dönersek, Edirne'de toplam sayı sizin rapora göre sığınmacı sayısı, mülteci demiyoruz değil mi? 2150 kişi. Esasında bu sayı Türkiye'ye göç etmiş olanların binde biri. Ama ayrı bir önemi var galiba Edirne'deki mültecilerin. O nedir özel durumu? O konuda bir şeyler söyleyebilir misin? Biz gittiğimizde aslında 3 tane toplanma alanı tespit ettik. Bunlardan bir tanesi otoyolunun orasındaydı. Binden fazla insan zaten halihazırda oradaydı. En kalabalık grup oydu. Bir kısım ise otogardaydı. Edirne otogarında bulunuyordu. 650 kişilik bir grup. Bir de şehir merkezinde bir parkta 250 kişilik başka bir grup daha bulunuyordu. Biz oraya ihtiyaçları öğrenmeye gitmekle beraber aynı zamanda mültecilerle birlikte böyle ufak görüşmeler yaptık. Açıkçası bize söyledikleri şuydu. Hani biz kendi gözlemlerimize göre hijyen ve sağlık koşullarından tamamen uzakta bir şekilde orada barınıyorlardı. Çok ağır koku vardı ve bize neye ihtiyaçları olabileceklerini sorduğumuzda bize biraz sert tepki gösterdiler. Yani hiçbir şeye ihtiyaçları olmadığını, artık kamp yerleşim yeri istemediklerini, tek amaçlarının buradan gitmek olduğunu ısrarla belirttiler. Gidene kadar da buradan ayrılmayacaklarını söylediler. Ama sonrasında birkaç gün sonra ise yürüyüşe geçtiklerinde oradan uzaklaştırıldılar. Şu anda ise daha sonra da pazartesi günü, geçtiğimiz iki gün önce de biz Esenler'e gittik otogara. Hı hı. Oradaki duruma da bakmak amaçlı. Oradaki grup da ayrılmış ve Edirne'ye yürüyüşe doğru geçmişti. Şu anda en son olarak 1500 kişi Edirne, tarihi Kırkpınar, yağlı güreşlerin yapıldığı bu alanda, Sarayiçi Er Sarayiçi Er Meydanı sanırım. Orada yaklaşık 1500 kişi bulunuyor. Ama katılımlar söz konusu oluyor. İnsanlar yavaş yavaş da olsa yürüyerek oraya ulaşıyorlar. Bu bizim öğrendiğimiz kadarıyla Facebook'ta bir grupları var Suriyeli mültecilerin. Çok kalabalık bir grup bu. Buradaki bir çağrıyla birlikte hem seslerini duyabilmek, biraz görünürlük yaratmaya da çalışıyorlar tabii ki Avrupa'ya gidebilmek için. Seslerini duyurabilmekle birlikte hareket edebilmek için kurulmuş oldukları bir grup. Oranın çağrısıyla 15 Eylül'de birlikte Edirne'de toplanma kararı aldılar. Bir kısım insan önceden gitmiş oldu. Çeşitli bölgelerden geliyorlardı bizim gördüğümüz, konuştuğumuz insanlar. İstanbul'dan, İzmir'den gelenler de vardı. Hatta hiç direkt Türkiye'ye bir ya da iki hafta önce giriş yapmış, hiçbir yere yerleşmemiş, kayıt altı da alınmamış. Birçok insan da o şehirdeki merkezdeki parktan insan da direkt Suriye'den Edirne'ye gelmişti. Biz bu gruplarla görüştüğümüzde bize ne varsa satabildiklerini, sattıklarını, oradaki eşyalarını dağıttıklarını ve toparlayabildiklerini de alıp eline geldiklerini söylediler. Biz oradayken de bulunduğumuz gün içerisinde onlarca farklı söylenti duyduk. Yani işte Yunanistan aslında açıyor ama Türkiye açmıyor. İşte Almanya bizi aldı alacak, Hollanda çok yakın Almanya gibi sürekli işte bir tanıdığımız gitti, o gitti, bu gitti, bizi çağırıyorlar, açık aslında, şuradan bir çıkabilsek alacak bizi Avrupa ülkeleri gibi böyle söylentiler vardı. Bu da tabii beklentileri arttırdıkça sayılarda oraya akan insan sayısını da arttırmış oldu. Yani bu esasında bu son 4 yıldır gördüğümüz göç olayının biraz dışında bir gelişme değil mi? Yani bu 4 yıldır İşte sınırdan geçiyorlar ya oradaki kamplara ya da işte oraya civar kentlerde belediyelerin ya da başka kuruluşların hazırladığı tesislere geliyorlar ya da kentler içerisinde dağılıp bir şekilde kendi hayatlarını sürdürüyorlar. Ama şimdi böyle toplu Facebook üzerinden falan hani örgütlenerek diyeyim bir şekilde bir hareket var. Bu hani daha fazla taraftar bulursa, daha gelişirse nereye doğru gidebilir? Bu yetkililerde de bir soru işareti uyandırıyor mu? Sebebini mi soruyorsunuz? Evet, yani bu soru işareti mi uyandırıyor bu konuda? Yeni bir strateji mi var ortada? Yani 2012 yılından beri sürekli düzenli olarak girişler aslında devam ediyor. Önce sınır illerinde yoğunlaşmışken yavaş yavaş artık iç bölgelere doğru girmeye başladı mülteciler. Artık daha çok batıya, özellikle İstanbul'a doğru da geldiler. Şu anda aslında en çok mülteci sayısını barındıran il İstanbul. 350 bin kayıtlı nüfus söz konusu. Fakat daha fazla olduğunu biz biliyoruz. Yani bizim çalışma yaptığımız sahada İstanbul'da, şehirde karşılaştığımız mültecilerin kayıtlı olmayan sayısında çok yüksek olduğunu fark ediyoruz. Bununla birlikte aynı zamanda Avrupa'ya kaçışlar yavaş yavaş zaten sürekli düzenli olarak olurken Avrupa'dan bu tip açıklamalar da geldi. Almanya'dan, Hollanda'dan belli sınırlarda limitli olarak mülteci kabul edeceklerini söylemeleri bu göç dalgasının sayısını arttırdı tabii ki. Birden yoğunlaşmasına sebep oldu. Bir ikinci ve önemli bir sebep de biz Edirne'de de görüştüğümüz insanların o söylediği, hiçbir hakkılarının olduklarına inanmamaları bu ülkede. 2-3 senedir burada yaşayanlar var, 6 aydır burada yaşayanlar var, daha geleli birkaç hafta olmuş insanlar var. Çalışma izinleri yok. Bir tek çok sınırlı kendileri geçici koruma rejimi altında kalıyor Suriyeliler Türkiye'de de. Kamunun sağlık ve eğitim olanaklarına ulaşabiliyorlar. Fakat bunlar her ilde yok. Mesela ilaç almaları gerektiği zaman her eczane Suriyelilere ilaç satmıyor. Koşullar çok ağır. Baktığımız zaman bu 2 milyona sadece %13'ü, yani yaklaşık 229 bin, 230 bin kişi kamplarda yaşıyor. Kamplarda bu servislere ulaşmaları mümkün. Hı hı. Kamp ortamında. Bildiğim kadarıyla yaklaşık 22 tane kamp var Türkiye'nin 10 tane ilinde. Geri kalan %87'lik bir kısım ise kendi başına var olmaya çalışıyor. Biz de size çok taze, çok yeni bilgiler vereyim. Birkaç ay sonra Kasım ayında Küçükçekmece'de İstanbul'da bir toplum merkezi açacağız. Onunla ilgili olarak geçen hafta tamamladığımız ufak bir ihtiyaç analizi araştırması yaptık. Orada fark ettik ki çocukların %14'ü okula gitmiyor. 12 yaş üstü bütün çocuklar, hemen hemen bütün çocuklar çalışıyor ve haftalık 100 liraya, daha da az rakamlara gelir kaynakları var. Ailelerde de babalarda çok düzensiz olarak gelir elde edebiliyorlar. Fakat bu yüksek kiralar ve İstanbul'un yaşam koşulları sebebiyle dayanılmaz hale geliyor. Dolayısıyla senelerdir buradalar. Bu savaşın da bitip bitmeyeceği büyük soru işareti, nereye gittiği de belli değil. Dolayısıyla müthiş bir umutsuzluk söz konusu. Ve burada sadece sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanarak, ki eğitim dediğimiz zaman Suriyeli okul sayısı da o kadar az ki ve Türkiye'li okullarda sadece Türkçe eğitim veriyorlar. Dolayısıyla öğrenciler oraya da kayıt olamıyor. Bu kadar sınırlı servis hizmetlerle burada bu kadar sene, bu kadar kalabalık ailelerin hani geçinmesi, hayatta kalması çok zor. Dolayısıyla Avrupa onlar için bir umut kapısı oluyor ve gitmek istiyorlar. Evet, bugün Avrupa Birliği'nden yapılan açıklama var. 120 bin mülteci kabul edeceklerine dair bazı ülkeler buna itiraz etmişler. Finlandiya çekimser kalmış. Onun dışındaki ülkeler ise kabul etmişler. Tabii toplam rakama bakınca dinleyicilerimize hatırlatmak açısından söylemek istiyorum Gonca. Toplam nüfus 21 milyon. Diyelim ki 22 milyon küsuratıyla birlikte. Bunun 9,5 milyonu eğer mülteci durumunda ise çok ciddi bir problem var ve bunun arkasının kesilmesi de mümkün değil. İki hafta önce gene bu konuyla ilgili yaptığımız programda artık rejim yanlılarının dahi görevlerinden istifa edip, eğer devlet memuru iseler görevlerinden istifa edip ülkeyi terk etmeye çalıştıkları belirtiliyor ki önümüzdeki dönemde gerçekten bu rakam daha da artacak. Türkiye'nin aslında başından itibaren bu mültecilerle ilgili, biz mülteci diyoruz ama Türkiye mülteci olarak kabul etmiyor. Yani işte biraz önce Elvan'ın da söylediği gibi sığınmacı, misafir adı altında bir takım şeylere sığınıyoruz, tanımlara sığınıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla önümüzdeki günlerde bu problem Türkiye açısından daha da büyük bir problem haline gelecek. Evet, yani dediğiniz gibi bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Birleşmiş Milletler'e göre İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanmış en büyük mülteci krizini yaşıyor dünya şu anda 9,3 milyonla birlikte. Ve dediğiniz gibi Avrupa Birliği'nden bu tip açıklamalarla beraber de sınırlara doğru akınların sayısı artıyor. Tabii yani bu meseleyi nasıl çözeceğizle ilgili aslında biraz konuşmak gerekiyor. Evet, Birleşmiş Milletler ne diyor? Mesela Türkiye'deki Birleşmiş Milletler yetkilileri bu konuda ne diyorlar? Mülteciler Yüksek Komiserliği. Anlamadım. Mülteciler Türkiye'deki Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliğine, Yüksek Komiserliğine bağlı yetkililer, görevliler bu konuda ne diyorlar? Avrupa'ya akınlarla ilgili mi, yoksa Türkiye'deki problemin çözümü konusunda? Problemin çözümü konusunda. Açıkçası çok net olarak bir tavırlarını ben açıkçası görmüyorum. Evet, maalesef. Yani söyledikleri onlar, evet, onlar da hani kayıtlardan, hassas vakaların takibinden, işte dosyaların bürokrasi işlerinin kolaylaştırılmasından, bunlardan bahsediyorlar tabii ki. Ama çok güçlü bir şekilde çalışma izninden de artık bahsetmemiz gerekiyor. Yani çok uzun zamandır burada kalıyorlar. Bir şekilde çalışmak zorundalar ve kaçak yollarla, yasal olmadan, yasa dışı bir şekilde çalışıyorlar. Hani hiçbir haklar, sosyal güvencesi olmadan bu iş hayatlarını sürdürüyorlar. Bazen paralarını alabiliyorlar, bazen paralarını alamıyorlar. Aslında bu konuyla ilgili ufak bir ilerleme olmuştu bu Şubat ayında, Şubat 2015'te. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Faruk Çelik bir açıklama yaptı, bir yasa tasarısı hazırladıklarını söyledi. Çalışma izniyle konusunda Suriyelilere belli sektörlerde ve belli kotalar çerçevesinde böyle bir izin verecekleriyle ilgili bir yasa tasarısı hazırlığı içerisinde olduğunu söylediler. Fakat seçim öncesinde tahmin ediyorum ki buna cesaret edemediler. Şimdi de bu konu hiç konuşulmuyor. Dolayısıyla şimdi birincisi bütün bu dünyada bir barıştan bahsetmek gerekiyor bence. Bir barışın artık dilimize yerleşmesi gerekiyor. Hiç kimse hani bu savaşı da bahane edip ülkemden kaçayım, Türkiye'ye yerleşeyim, oradan da Avrupa'ya gideyim gibi bir isteği yok. sorduğun zaman Suriyelilerin hepsi aslında ülkesine geri dönmek istiyor. Koşullar birazcık normalleşse, biraz daha bir hani güvenlik ve hayati tehlikesi olmadıklarını düşünseler bu insanlar hani geri dönecek. Evet, son derece önemli bir şey söylüyorsun. Çok doğru. Evet. İkincisi tamam hani bunun yapılması çok zor, bu bir hani nasıl diyelim, kurtlar sofrası, ilişkiler çok farklı, işte ülkeler var, bir tarafta Amerika'sı var, işte İran var, Rusya var, bir savaş bir şekilde yürüyor. Hani bu bir araya gelip de barıştan konuşmak çok zorsa ve bu daha uzun vadeli bir şeyse, şu anda hemen aslında diğer ülkelerin bu Türkiye'nin ve Lübnan'ın yükünü biraz almaları gerekiyor. Sınırların açılması gerekiyor. Daha fazla ülkenin, Avrupa ülkesinin aslında mültecileri kabul etmesi gerekiyor. Ama bunu da yöntemin de doğru belirlemekte fayda var. Yani hani Almanya ben şu kadar mülteci kabul edeceğim dediği zaman şu anlama geliyor. Eğer sen buraya kadar ulaşırsan ben seni alırım içeri. Fakat o insan oraya nasıl gelecek? Bu sefer insanlar botlarla gidiyorlar, sınır kapılarına şey yapıyor, kaçak yollardan, yasa dışı yollardan, bir çok tehlikeli, hayati tehlikesi olan yollardan bu ülkelere ulaşmaya çalışıyorlar. Hani bunu da çok vicdansızca buluyorum açıkçası. Ayrıca ben sana başka bir şey söyleyeyim bu konuda. Yani kabul edeceklerini de inanılmaz zor güvenlik soruşturmalarından geçirdikten sonra kabul ediyorlar. Uzun bir süre enterne ediyorlar. Yani orada da çok ciddi bir problem var. Öyle işte açıklama yapıyorlar. 400 bin, 800 bin kişi alacağız diyor Almanya. Ama bugüne kadar aldığı sayıya baktığın zaman son derece komik rakamlar. Bir de öbür taraftan şey de var yani. Bu bir beklenti yaratıyor. Hı. Ve yani bunu da bile, bu beklentinin yaratıldığı da biliniyor. Sonra insanlar Bodrum'a sahile koşup botları alıp can yeleği bir şeysi olmadan oradan geçiş yapıyorlar. Yani şimdiye kadar da bir insan tacizi bizim raporumuzda da var. Bu tip ulaşımları sağlayan tacirlere yani yaklaşık 8 bin, 9 bin, 10 bin lira kişi başına ödeme yapıyor Suriyeli mülteciler. Şimdiye kadar da bir kişi bile ceza almış değil. Evet. Ya da ne de Avrupa tarafında ne bu tarafta denizlerde bir kontrol sağlanmış değil. Yani böyle bir sıkıntılı bir durum var. Hani bunu eğer bu mültecileri alınacaksa da bunun hani söylenen her şeyin, alınan her kararın sonuçlarını da tartılarak dikkatli bir şekilde yapmakta fayda var. Çünkü bu bütün bu açıklamalar insanların hani eline de bize söylediler. Bizim hayatımız burada mümkün değil. Biz burada hiçbir hakkımız yok. Hiçbir şey istemiyoruz. Teşekkür ederiz. Açın kapıları, biz gidelim. Eğer kapıları açmazsanız biz buradan aşağı Ege Denizi'ne gideceğiz. Botlara binip gideceğiz artık. Yani çünkü bize yaşamayın diyorsunuz. Açıkça söylediler. Hani ve 800 Suriyeli de açlık grevinde değil mi? Bu devam ediyor mu hala? Yok, devam etmiyor. O grup dağılmış oldu. Evet. Onlar oradan yürüyüşe geçtiler. Polis tarafından durduruldular. Bir kısım insan geri gönderildi. Bu arada gazete haberlerinde kamplarına geri gönderildi diyorlar ama bizim görüştüğümüz hiç kimse kamplardan gelmiyordu açıkçası. Zaten kamplardaki insan sayısı çok az. 1500 kişi şu anda o Kırkpınar alanında bulunuyor. Evet. Türkiye tarafına gelince de artık bizim hem Türkiye devletinin hem de Türkiye halkının entegrasyondan bahsetmesi gerekiyor. Artık bu misafirlik tanımından vazgeçip böyle bir şey yok. Hani kimsenin savaşın bittiği de yok, kimsenin kısa vadede geriye dönüşü de yok. Dolayısıyla birlikte nasıl yaşayabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Özellikle de bu çalışma izniyle ilgili yasaların hızlı bir şekilde geçmesi gerekiyor. Çünkü biz şu anda bu insanlara gelin burada yaşayın, belli hastanelerden ve belli eğitim kurumlarından faydalanabilirsiniz. Onun dışında bir şekilde yaşayın diyoruz. Onlar da senelerdir bu ülkede kaçak yollarla çalışarak sonunda birçok haktan mahrum bir şekilde 5 yıldan beri. Evet Gonca, zamanımızı doldurduk, programı kapatmak zorundayız. Sana çok teşekkür ederiz ama bayram nedeniyle bütün dinleyicilerimize bir çağrıda bulunalım. Hakikaten zor durumda olan insanlara destek olmamız, yardımcı olmamız gerekiyor. Bunun için sizin adresinizi verebilir miyiz? Hayata Destek Derneği'ni adres olarak gösterebilir miyiz? Böyle bir kampanyanız var mı? Şu anda bizim aslında 15 Kasım'da yapılacak İstanbul Maratonu'na koşacak, bizimle birlikte koşacak bir gönüllüler arıyoruz. Şu anda bağış toplamaya başladık. Böyle bir kampanya başlattık. Kış geliyor ve Suriyelilere ulaşabildiğimiz zor durumdaki Suriyelilere kışlık giysi yardımı yapacağız. Bununla ilgili bir bağış toplama kampanyamız var. Eğer olabilirse 30 Eylül'e kadar info@hayatadestek.org adresine başvuru yapabilirler. Bu maratona kayıt olup bizimle birlikte koşabilirler. Bu maratonda da koşmak için belli bir miktarda bağış yapabilirler. Biz de sonrasında Kasım ayının hemen sonrasında kışlık giysileri Suriyelilere ulaştırıyoruz. info@hayatadestek.org Çok teşekkürler Gonca. Sağ olasın. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hoşçakalın. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında iki telefonla bağlantı kurduğumuz konuğumuz oldu. Profesör Doktor Okan Tüysüz ve Gonca Girit. Size iyi bir tatil diliyoruz. Aynı kazasız zamanda, belasız, lütfen dikkatli arabalarınızı kullanın. Evet, bayramınızı da kutluyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.